السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې زموږ د درسونو د سلسله وه چې په دې کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه هغه را نقل کړي دي. په آخرني درس کې او په تیر شوي درس کې موږ اتم نمبر حدیث ختم کړو، حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې بای کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی، او د دې حدیث سره چې کومې مسلې تعلق ساتي، کوم فواید تعلق ساتي، دا غي بیان بتوفیق الله سبحانه وتعالى هغه شی. نن به انشاء الله د نهم نمبر حدیث نه شروع کوو چې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی. اوه، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نهم نمبر حدیث په دې مبارک کتاب کې هغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه عبد الرحمن بن صخر و چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده، ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، زه چې تاسو د کوم کار نه منع کما نو بیا د هغې نه ځان لرې ساتئ، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، او د کوم خبرې چې تاسو ته امر وکم نو پاګې باندې دومره عمل کوي څومره چې تاسو استطاعت یې څومره چې تاسو طاقت یې. فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم، تاسو له مخکینی خلک چې هلاک شوي دي نو دغه یو وجه دا چې ډېر تپوسونه به کول، واختلافهم على انبيائهم، او د پیغمبرانو په حق له باغوي اختلاف کو، د پیغمبرانو په باره کې دغه د پیغمبرانو د مسائلو په باره کې هغوی به اختلاف کو او تفرقه بازی به کوله، د دې دغه هغوی هلاک شوي. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی، بنیادی حدیث دی. دا په هغه حدیثونو کې دی چې دته بنیادی حدیث ویل کی، ډیر زیات مسائل دی په دې کې. راوی د دې حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه، او دا په دې کتاب کې لدا ورنه حدیث دی، په دې کتاب کې الاربعون النوويه په دې کې اولنې روایت ته د ابو هريره رضی الله عنه وی چې عن ابي هريره عبد الرحمن بن الصخر نمته ولې اشاره کړي د ابو هريره رضی الله عنه په نوم کې اختلاف دی چې د خپل نوم سره ډېر اختلاف دی پکې. خو مشهور قول دی په تقریب التهذیب کې شتي د غشان صحابه کې چې د دې نوم دی عبدالرحمن ابن صخر الدوسی رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن صخر دې سمو لکی عبد الله ابن عمرو او نور پکې اقوال شتي، هو مشهور جدا عبد الرحمن بن الصخر دي عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه. او ده زه یقین سره دا خبره کوم نه ګومان نه لزم چې ډیرو مسلمانانو ته د ابو هريره خپل نوم دا بنې مالو د زه یقیني خبره کوم دا چې زما ګومان دی ته ډیرو مسلمانانو ته پوښتنه کوي دا ابو هريره ټول پیژن اکثری پیژن چې چلته دې نوم بار بار ویلې کیږي او په بیانونو کې په خطبو کې په درسونو کې په کتابونو کې هلته د پیغمبر نړۍ روایت را نقل کړي خو ته پوښتنه کوي د ابو هريره خپل نوم څه دی نو ډیر هغه چې ځان داوی بم د پوهې کې چې زه پوهه ما هغه ته هم نه پته چې دې نوم عبدالرحمن دی لکه څنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم دا اکثر مسلمانانو ته زم نه روایت سیدر پین چې ابو بکر صدیق اوس کته چې د دې سوي چې عبد الله ابن عثمان رضی الله عنهما دا د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی تاسو رو بجګړې عبد الله ابن عثمان شو ود دې نه نه خبر چې عبد الله ابن عثمان دا څوک دی د ابو بکر صدیق رضی الله دا ابو بکر خپل نوم عبد الله دی فلاری مشهور دی په ابو قحافه باندې دا غنوم دی عثمان نو دغه شان ابو هريره رضی الله عنه مسله ده او دا دلالت کوي په دې باندې چې موږ د خپل مشرانو د تاریخ نه او د دینداري نه او د علم نه لري په دې دلالت کوي چې د انډیا د ډمانو نمونه دا وته معلومي او د کرکټیانو تاریخ خو د ټول بنیادي معلومي چې د کمځي کې کرکټ یې زده کړی دی او د پسته کې تکړه دی او کمې واډونه اغستې دي او کم ریکارډونه جوړ کړي دا ټول وته معلومي او دغه شان د دنیا په باره کې چې ته پوښو کې نو دومره خبرې به شروع کې ته به د خبرو ماشين دي او چې به ته پوښتې دا هغه اسلاف و باره کې وکړي چې اگر دین مشران دي نو پای کې به ته پته نه وي نو چې سره خپل مشر نه پیژني د دین مشر نو دا په نقشه قدم به سره وایي و چې سره ته توجه یې زده صحابه کرام په نقشه قدم زه هغه پیژني نه صحابه کرام څو نو څه په نقشه قدم به راځي دا دروغ او دعوت چې یو کار پیژنم نو دا وې کوم چې زه کوم نو دا هو شي کمزوري خبره ابو هريره رضی الله عنه مشهور صحابي وګوره علم انسان د کمزې نه کمزې ته ورسې د دې علم د لاسه ده ابو هريره رضی الله عنه تذکره هغه ژوندې ده د قیامت پورې به ژوندې دي چې علمي مجلس نه وي دي چې بیان نه وي دي چې خطبه نه وي دي چې کتاب نه وي دي چې بحث مباحثه نه وي چې پای کې د ابو هريره رضی الله عنه نه راستي کی ابو هريره رضی الله عنه ګره سمالدار ابن خو غریب صحابي مونږه سو درسونه کې د غربت قسم بیان کړي انتهائی غریب صحابي انتهائی غریب یو خو زموږه غریب خو غریب صحابي او د دې علم سره داسې ناشنا واسطه او چې هغه غریب انسان دا هغه تذکره رب العالمین ژوندې وساتله د علم د لاسه که ابو هريره رضی الله عنه سره دا علم نه وي او د پیغمبر سره نه وي ملو شوی دای د پیغمبر نه وي زده کړی او د نبوي حدیثونه نه وي یاد کړی او دای مونږ ته نه وي رسول ابو هريره چا پیژنده هیڅ نه پیژنده ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق ته د دین د لاسه عمر بن خطاب کا عمر فاروق ته د دین د لاسه عثمان بن عفان چې عثمان غنی دی مشهور د دین د لاسه او بیده ابو هريره او د نور صحابه کرام درشن کې امام ابو حنیفه والی فاصلوری و مانو که مشر امام که بیا بس امام مالک والی که امام شافعی که امام احمد بن حنبل که امام بخاری که امام مسلم هریو دا علم تی لرکه دین لرکه سو که نپیجنی نچی پیجنی فو دی دین دلاسه پیجنی دی دینداری دلاسه پیجنی دینداری دلاسه بطیب دی سڑه پیجنی چی نبا اس رستا نسب داگا سر یوی نبا رشتی نبا بل سواسی تی خو دی دین دلاسه بطیب پرده سڑه بستا ملگره شی داگا سر بستا محبت شی داگا سر بستا را شدر شی نو دین کی دیر لوی عزت پروت تے پا علم کی دیر لوی عزت پروت تے چا اللہ سبحانه وتعالی چا تنصیب کی دی انسان تذکیره پاتی شی دی جوندے پاتی شی نا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پا آگا صحابہ کرامو کی دیکھ چی دا طول و نزیات حدیثون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا درانا کر گئے او کنیتی دے ابو حریرہ مشہور دے پا دے باندی او دا دی وجہ سا دا چی دت دا کنیت ویلے کی گی او یا دے مشہور دے پا ابو حریرہ باندی نو امام ترمیدی و روایت راوڑے عبداللہ ابن رافع نا آگوی ما دا ابو حریرہ نا یو پیر تا پوسو کو چلی ما کنیت ابا حریرہ تولی لکا ابو حریرہ دا کنیت پتا بانی ولی اخو دے شوی ایدی سو وجہ دا نا ابو حریرہ دیرہ متدا وجہ جی کر کردی دوی کنتو ارعا غنم اہلی ما با دی اخپل اہل دا پارا دی اخپل خلکو دا پارا بیزی گڑی ساتی لی فکانت لی حریرہ صغیرہ زمان سر اولون دکی پیشو ہوا فكنت اضعها بالليل في شجره نشفي وما غبونه كينا ولا فاذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها دورج بما سربوت لو جي سب شرط تلم گڑی بيجي مي بودا پيشو ما شرط لا فكنوني ابا هريره ابو مال كنيت كه هو سر ابا هريره هريره پيشو ته دي سين ويل كي گوي دل دا كنيت چه هو دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگے دي سي مضبوط خبر ہے لیکن چې دې روایت نه دي واضح کیږي او خو واضح روایت ته چې دا نوم په باندې چې اخو دي ته د خپلوانو په اخو دي هغه یې فکنونی ابا هريره خپلوانو به ماته دا کونیت کې مطلب د پیغمبر سره د میلادو نه مخکې دی ابو هريره د پیغمبر سره د ملاقات نه مخکې دی ابو هريره نو د دې نه دا مسله واضح کیږي چې دا خبره مضبوطه ده اگر که دام ویلے کی گی چی دتا دا ابو حریرہ کنیت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا خود دیلے واللہ اعلم خادی پا کم کالی اسلام قبول کرے خیبر دا قضا پا موقع با دا وم کالو دا سویم کالو وم کال ادرک من الاسلام اربع سنین سلور کال اسر پا اسلام سکر کرے یعنی اسلام کی سلور کال اسن عفو سلور کالے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی تیر کری پا اسلام کی دیو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلور کالے تیر کری بیا غروس تو وقت تیر کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شد دا معنی دا پا دی سلور کالو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا علم ازدہ کرے تقریبا سلور کالے دی چی کرے دا مسلمان شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا سو کالے تیر کری سلور کال او پا دی سلور کالو کی دا ناشنا علم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ناشنا علم ذکر پس یہ بخاری کی روایت تے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی ما یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو جی یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانسا یا رسول اللہ تعالی دیر حدیث ناورم خبیرا نیر وی ما تیو جی ابسط رداء اکدا خپل صادر خور کر یما صدر خور کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شنو دیسی چنگونی تو جل کلو اگیتا ایسی وروا چی ور بیوی رتول کدا صدر یما چی رتول کو فما نسیتو شیئن بعد بعد دا اگیتا باید بیما نسی شیئن ریگی شیئن چی کلی دا لسون دیسی چنگونی تو جلولا و دا دیل اگیتا وروا چی ورنی علم رتول کا علم اے ابو حریرہ رتول کا علم اے ابو حریرہ نو دا اگه نباد دوی چی زمان بیسه شه آگه ندیر شه ایس قبر ما ندیر شه طول طول شپا بناسو علم تا طول طول شپا او زکی دا خبر مشهور دا چی علم لبا طول زنور کی نو تالبا سنه صدر کی از منگوی جی منگو سنه زور کو خوچی زمان شیخ الاسلام تیمی جور شه زبا دو رزی دیسی یسو منتا اب تکی دیسی چه تکل نکل گینٹا ام دیسی پالتو ان تکی تین که ملاو شی کچی زمان اگر شیر جور شی بیرای زمان خواهد تا پوس که یرا مسئلی می زین کی نکی هنو تا سور آفور کرده چی مسئلی استا زین کی نکی ویش کل نکل ویس در کریزی کتابی و پانه و بور تا چی زن پورا ور کی کنه او زن خوری کنه علم بدل لکس درکی ابو هريره رضی الله عنه د شپې بیرونه ولي کېناستو ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیت کړی وی تر کله کوه وی تر ما سوتر مانځنه باندې د خوب نه مخکې کوه زوري ځکه چې په دې یره دې ور افانی شي سارا ځان ته بنې جدي را پیسې کې جستړې دې وی تر وخت پته تللې نو ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وصیت دا کړو چې ته وی تر د خوب نه مخکې کوه ولی ځکه چې دې د شپې نه سوي دې شنو به یادو شپه به ټوله په دې کورون کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې طریقو ښه دې حدیث کې دي چې ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ما نهیتکم عنه فاجتنبوه زه چې تاسو د کوم کار نه منع کوم نو دا غي نه ځان لری ساتي دا عظیم حدیث دی او بنیادی حدیث دی اصل کې د دې حدیث ګوره یو سبب دی د دې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرو کول یو سبب شتي هغه د دې چې صحیح مسلم کې روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې خطبه کې دوی چې ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا ای خلکو پتا شو باندې حج فرض کړی شوی دی نو حج کوی یو کس پکې دا وی امام ابو داود چې کوم روایت راوړی بای کیداری چې اقرا ابن حابس دا خبره وکړه اکل عام یا رسول الله هر کال حج فرض دی یعنی هر کال به لازم دی چې موږ به حج کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی غلی شو حتی قالها ثلاثه هغه درې بیری دا سوال وکړه اکل عام هر کال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل او قلت نعم لوجبت کزر ته اوس نعم ویم او نو د باندې به لازم شي هر کال ولا مستطعتم او طاقتم به بیا نه کول ذروني ما ترکتم تقرر ترکتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم مخانم د دې د لاسه تبا شي ویلي چې ډیر ته پوښنه به کول او د پیغمبرانو مبارکي به اختلاف کو او دغه په مسائلو کې فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم زجت أستكما خبروكم ندمر بعملك ويسوم رجك ولا شيء وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو جلكم شيء منكم ناغ شيء بريدي دي دار دي حديث سبب دي تفسير دي جا خذ بي بدوران كده خبر الشيء ودي حديث كده دي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه زجت أستكما كارنا منكم ناغ كار سكي هذا بريدي ده أصل دي چې شارع او شریعت ته د سره منع کی نو پتا لازم دی دا غي نه منع کیدا ځکه چې کامیابی ټوله په دې کې ده چې ته منع شي دا هغه سره چې شریعت دې ته منع کړی لکه ګور الله چې کله شراب حرام کړو او بت پرستی حرام کړه جواری حرام کړه نو به څه وي سورۃ المائده کې شته فجتنی بو د ټولو کارونه ځان لري ساتي ولي لعلکم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ نو کامیابی په دې کې ده چې ته شریعت ته سره منه کی الله منه کړی ده الله پیغمبر منه کړی ده هغه نه ځان لري ساتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله وي یو مؤمن سره او مؤمنه خزه د ویشر د اختیار نشتی چې الله او د الله رسول دی او فیصله وکړي او دوی به بیا خبرې کوي د اختیار موږ سره نه نشتی الله چې د وکړ امر وکړو او په موږ واجب کو نو زموږ سره به کیسه اختیار نشتی د واجب دی او چې رسنه من کړی یګی نه من کړی د لازم دی په دې کې موږ سره اختیار نشتی دلته دا خبره مې یاد کړی چې کم کار نه من کړی نو دا غینه به مطلق ځان منع کی ځکه چې په منع کی دو کې سختی او څه تکلیف نشتی کنه شتی به تکلیف ها البته ګوره شی وي په دغه کې په رب شي اوس دا فائدہ به بیان کو چې کوم کار دې ته زو من څومره کوي څومره ایستا شي طاقت دي او دا کوم نه چې منع کړی دې شی وي چې دومره ځان منع کړی چې څومره طاقت ولي ځکه چې دا پریښودو شي دي دې کې مشقت نشتی په پریښودو کې مشقت نشتی دي ته علما وی کنه وی دا صرف محض کف ته کف نه یو شینه ځان بندول دي بس او د یوشي نه ځان بندول او ځان منع کول په دې کې څه مشقت نشته، ځکه چې دا مجرد ترک دی، دا کار پرېښودلی بس. ها اوس دې چې کېدی شي لکه یو سړي باندې زور زبردستي وشي چې ته به دا ګنا کې، لکه څوک بې زور زبردستي وکړي چې شراب بس کې، هلته به یې نشي پرېښود. دا بې جدا مسله دغه استثنایي حالت دی، خو موږ عامه خبره کوو چې یو ګناه پرېښوده شریعت چې ته دسته نه منع کړی، نو ته د هغې نه منع کېدی شي، مکمل به تې دا منع کې. دا به کې نشي، زه به طاقت ته ګورم، دلته طاقت ماقت خبرې به نه کې. شریعت وایي زنا مه کوه، سړی وایي زه به طاقت ته ګورم. نه مه کوه، په دې کې څه دي؟ خو پرېږده کنه، څه پکې لګي دې طرف نه؟ هېڅ پکې نه لګي. خدلته پیغمبر وایي چې ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، زه چې تاسو دسته نه منع کوم، نو دا غینا زن منه کوي، دا غینا زن لري ساتي. منهیات چی دی؟ منهیات دا فائده ده کوي. منهیات معنی شریعت چی تر سره منه کړي، په دې کې صرف پرې خوده کافی دی، نیت ته دې لپاره شرط نه دی. نیت دې لپاره شرط نه دی، لکه اوس چې یو کار کې نو دا غې لپاره څه پکار دی؟ نیت پکار دی. خو منهیات چی دی؟ کوم کارونه شریعت ته منه کړي، هغه چې ته پرې دی پای کې نیت ته ضرورت نشته. لکه چې سړی شراب نسکي، نو نیت ته ضرورت دی؟ نه، چې زه شراب نسکي، یا زینا نه کوي، یا دروغ نه وي، یا دوکې دړکې نه کوي، یا داسې بیا پسې ځه. خو که چېرته نیت وساتي، نو الله به له اجر ورکوي، دا فایده یې ده کوي. لکه نیت ته پکې ضرورت خو نشتی، خو که یو سړی نیت وساتو، نو الله به له اجر ورکوي. څنګه نیت وساتي؟ خالص ده الله در رضا لپاره پدې اجر ملایي. خکدا نیت نه وي، نو نه لکه فلا له ولا علی، کنیت و نکو فلا له ولا علی، یعنی نه وته څه ګناه ملایيږي او نه وته څه اجر ملایيږي. خو کنیت و سره وکو، به وته اجر ملایيږي. لکه چې سړی دا کوي چې زه نشي نکو، په دې کفارو کې داسې خلک شتي کنه چې نشې نه کوي؟ شتي به هغه هم نشه نه کوي، دی زه هم نشې نه کوي. خو دی ورسره نیت دی او زړه کې داره چې دا نشي چې زه نه کوم، دا د الله د یاري نه کوم، ځکه چې دا شریعت حرام کړي. نو اوس ته په دې باندې څه ملایيږي؟ اجر به ورته ملایيږي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم، او زه چې تاسو ته یو کار امر وکم، نو دومره عمل پې کوئ څومره چې ستاسو استطاعت او طاقت وي. ګوره د امر یې وتړو په استطاعت پورې، د نهي باره کې څه ووي؟ نهي د کوم کار نه چې منع شو چې بالکل به پرېږدي، او امر باره کې څه ووي؟ چې څومره طاقت وي. ولې؟ وجه دا ده، تا ته وایي امر څه دی؟ امر معنی دی چې یو کار وکړه، کنه یو کار ایجاد کا. یو شی چې تا ته د ایجادولو امر دی، د دې لپاره به شروط وي، د دې لپاره به اسباب وي، او لازم نه دی چې هر وخت به شروط او اسباب او دا مسلې به ټولې پوره وي. کله به کې کمی هم راتلی شي، نو چې کمی راغی نو بس د دې طاقت نشته. ورسېدی په دې خبره باندې؟ نه یې که پرېښودی دی صرف. کله په امر کې څه دي او فعل کې یو شی وجود ته راوسته دي، یو کار کول دی، نو آیا دا لازم ده چې هر سړی په طاقت کې به دایي جدا کار وکړي؟ نه، ځکه موږ وایو چې د هغې لپاره اسباب دي، د هغې لپاره شروط دي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دا خبره وکړه چې ما استطعتم، چې څومره ستاسو صحیح څومره ستاسو طاقت دي. الله په قرآن کې دا خبره کړې، سورة التغابن کې شته، فاتقوا الله ما استطعتم، دا الله نه دومره ویریږي څومره ستاسو طاقت شي. ګوره الله په سورة آل عمران کې وایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے ایمان والو، دا الله نه ویریږي په دې کې ریدو سره د کوم چې الله حقدار دی. قائم ده کوم یاره حق تقاته به څنګه؟ نه نا حق تقاته دغه تفسیر شو کنه، فتق الله مستطاع سوره طاقت، یعنی دا اللہ نے ویرے گا سنگ چی دا اللہ نے دا یری دو حق دے اگر حق پورا ادا کر خانو اگر حق سنگ دا کی عدیس دا کی جی سمرے کوری شی کوری فاتقوا اللہ ما استطعتم دے سشو دے تفسیر شو کرے پس صحیح بخاری کا حدیث تے منگ بار بار بین کرے ہم دے دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اگر وہی پا ما بندی بواسیرو کانت بی بواسیر ما بنوی دا بواسیرو دا بیماریو فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وما ده پیغمبرنا تبوسو كده منزبه بارك جامون بسنكم وما تهوج صلي قائما فولارك لازم دي فولار منبس فإن لم تستطع فقائدا كفولار نشي كورن بيا فناستك فإن لم تستطع فعلى جنك نشي كورن بيا بيوارخي كوا فرويت كو سردي سرعجي فإن لم تستطع فمستلقيا پریزو کوئے نو دا گورا دی حدیث کی اتدنی چی بستب اللہ زم پا ولا رکی کدا ولا ری طاقت تی بیا پا ولا رکی کنی بیا ناستا ناستا طاقت تی نی پا ملاستا نو دا ہم دا قمانا دا کنچی وما امرتکم بهی فأتو منہو ما استطعتو فإن لم تستطع فمستلقیاً لا يكلف الله نفسا الا وسعها غير ويتك وسر دائم دي الله بيو نفس تمر بوجي دي سمرجي داغ طاقتي خا بوبو بني ودس نيشي كولي مشبك تيمون بكي ده بيماري دلا سروجي نيشي ني ورشته ونيس او كبي ماري هميشه ده فاري بيورشته كفاره ورك خايو سري حج نيشي كولي مطلق او بلکس وکل کولی شي کنه بعضو حالاتو کې کله بالکل حج چې کله د مال طاقت یې او د بدن یې نه وي نو بیا وکیل جوړولی شي چې کله بالکل طاقت یې نه وي څنګه وکیل جوړ وکیل او سور کې وکړي چې د مال طاقت یې او د بدن طاقت یې نه وي نو بیا وکیل جوړ کا ها د مال طاقت نشتی او د بدن نشتی حج بي نشتی یو سړی دی ویر مال سره نشتی خرچ را سره نشتی او بدن می خر اور مرته حج کولای حج بي نشتی دا معنی ده فاتو منه ما استطعتم پیغمبر وی جته سو کاروم یو کار امر دل درکم نو دومره کوي څومره چې تاسو طاقت یې سبحان الله ګوره د الله دی رحم او کرم ته حیران بشي لکه اوس شریعت ته دې خبرې امر کړي او ته یې نشي کولی معذور یې الله د اجر پوره درکوي لکه حدیث کې در راځي امام احمد راوړی امام بخاري هم راوړی اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا یو سړی دی بیمار شو یا مسافر شو الله بول هغه اجر پوره لیکي دا هغه عمل هغه ده چې روغ وکوبی او یا کله چې دی مقیم وکوبی هغه اجر به ورته پوره ملوېږي. یو روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی وإن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة دا پکې شرط دی لکه هر سړي ته اجر نه ملوېږي. اجر چاته ملوېږي چې مخکې ده دا کار کوو دانه چې تخبې غم پروت یو کمبل دې بزاره ټټ کړې د شپې چې تجوید لیکلې کی او زه بیمار یم نه او ته چې روغ وي تا نه کوو چې روغ وي تا تجوید د عبادت نه دی کړې ته چې مقیم وي تا نه دی کړې دلته ځکه دې حدیث مجید لپاره تاسو وي چې دې حدیث کو سرداري چې کله یو بنده په خیسته طریقې سره د الله بندگی کوي ثم مریضا بیسه شو بیمار شو ګور دې حدیث ته وکې ډېر د الله د پراخ رحم ته به حیران شي. قیل للملک الموکل به کوم ملک چې الله په ده باندې موکل کړی دی ملایکو کوم ملک چې ده سره دی هغه ته داسې وویلی شي اکتب له مثل عمله اذا کان طلیقا حتى اطلقه او اکفته الیه الله د طرف نه ورته امر وشي وی اجر ورپوله لیکه څنګه به دکو تر دې چې یې زه صحیح کوم او یې دې مړ شي زما خوا ته راشي. یی بس بیماری نه ویشي چې سړی ته خنیش او پای کې څه شي مړ شي او یا خش. الله دې تر نو تو ویلې شي چې د خکېدو پوري یا د مرګ پوري د دې اجر د دې اجر پوره ویلی دا ځکه چې د چا چې نیت یې کنه او په خپل نیت کې رښتینی الله ولا غاجر ورکړي او دې اوجر د لاسه کارونه کوي. ابو کبش الانماری حدیث موږ سره مخکې تیر شوی په دې 49 کې چې سماجی کر کړو چې انما الدنيا لاربعه نفر دنیا مسرور کسانو یو بګا سره دی چې وعبد رزقه الله علما یو سړی الله علم ورکړي ولم يرزقه مالا او مال ولا الله نه ورکړي فهو صادق النيه نو دې نیت رښتینه دی او دا وی چې لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان یروی کما سره مال وی نو ما پم د پلانی پشان عمل کو ما بم لګولې په نیکانو کې ما بم په جمعتون کې لګولې ما بم د الله په لار کې لګولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فهو بنیته فاجره ما سوا د الله د نیت اجر ورکی د دې شي شو لکه د جره خرچ کړي دا د دې شي شو لکه د جره خرچ لکه د جره خرچ کړي دا د الله سبحانه وتعالی غا رحم. یو حدیث کدی سی لازی حدیث عائشه رضی الله عنها ابو الدرداء دی وی من اتا فراشه ورز دغه کی یو سره خپل تلای دراوی و هو ینوی ان یقوم یصلی من اللی او دا بخیر ادی د شپه بتاجود د شپه بتاجود کوم فغلبته عیناه حتى اصبح مسترگی په ضروری شوی تر دې چې شو سحر شو کتب له ما نوا الله ولا اجر ورکی د سي چیرا د کړي حدیث ګوره الله اکبر وكان نومه صدقه عليه من ربه او دج رقم خوب کو د الله تعالی په بده صدقه د الله په خو دي نو خوب صدقه شو او اجر ورته معاويه اجر ورته پوره ملو خو له اجر پوره ملو مخ کی عبادت کو خدای حدیث کې وسره سره غلی نیتیو رښتینی نیتیو چې زبر په سمزه شپې حاضر ته بل مسله به ذکر کو د فائدې لپاره یو دی اجتناب النهی او بل دی فعل الامر یعنی دی وکړ نه ځان منع کول د عبادت ته کنه د ګناه نه ځان منع کول عبادت ته کنه عبادت او یو کار کول د عبادت ته د علماء په منځ کې اختلاف دی چې په دې کې کم یو اهم دی او د کم یو په درجه اوچته دی. ها تاسو وایئ کم چې عبادت کول دا اهم ځای ګرځي کولې ګران دی عبادت خو دوه نه دی تاسو وایئ چې یو شی نه ځان بندول او یو کار کول بندول اهم دي ولي هغه استطاعت پوری کړل شي دی وی چې نه هی دی وشي نه ځان بندول وی دا به اهمي ځکه چې شریعت ته وی ځان ته بالکل بند کا او په امر کې یو کار باندې امر باندې ته وی چې هر استطاعت کې څومره یې دومره کوا ها ته بس ستا جواب مخ جواب دی دا اهم دی نو بندگی خودوان شو آخو صحیح خبر رکھو دیجی کی صحیح جواب دا دی او تحقیقی کول یو کار کول دا اهم دی دا اصل دی ولی ځکه چې دې ته ویل کېږي امور وجودیه یو کار وجود کې راوستو دا دین اصل دی دین کې عمل کول په دین کې د نمنګ وایو کنه ایمان څه ته وایي ایمان په جواب باندې اقرار په زړه کې عقیده او باندې عمل نو دا خو د ایمان اصل دی اگر که دا مسئله متوسطوی جی دا اختلافی دا اگر که دا مسئله سه دا اختلافی دا خود تحقیقی کول داری چه اکثر محققین اغیل ترجیح ورکی اگر داری چه دیو کار کول دا اهم دی او زورور دی دا دینا چه تا دیو کار نزان بنکی والله اعلم خدی حدیث کی ورد دا فایده من طول تا ملاو شوا او دا فایده تی مخیطرالا چه که انسان توبه و باسی او یا یو کافر مسلمان شی نو دا نیچی منگ را شو پاولنی ورز پا دا بندی پول اسلام لگو کن ولی زکی جی طاقت چی نشی بارک اللہ فیک حال تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی ویزی جی تا سده و خبری امرو کم نو دوم رای کوی سوم رای چی کولی شی او جو سره ده اسلام قبول کو دا نن اسلام قبول کو تو د کینه سی شروع دی وکړو سحر منځو بیا باقی بشی اشراق وو کې بیا بچی دی صلاة الضحا په کې دوه رکعات وو کې ذکر او اسکار بده سحر هغه وو کې بیا ماس پکې نو بیا مزګر دا هني شي کوله هر څه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی سیرت چې وګوره چې کله به څوک مسلمان شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو ډیره نرمي کوله او دسی باز کمانزب یوسو مسئلی بیوتو کوئی باز دعاگانی بیوتو کوئی اگر حدیث دا ابو مالک الهجائی رضی اللہ عن چل اخفر پلار نروایت که ای کسی دی او کلی چی با یوسری با مسلمان شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوتو منزخو او بیوتو دا دعاو خوا اللهم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی بس بیا به در نوری مسئلی کرا خوی خورست وزو بیا خوی نو پا یو زی بانگو قطع طولی مسئلی پیوشلی نیشی رانو بانه کن سم خیال در این چیلی گناهون نا توبه و باسی لکن سلا دا بیدین او توبه وی سو تا سر جماعت تر آگه اول تیر جماعت تر آگه بیر وقت بعد را آگه یا در سر راتونو او جماعت تر آگه او منزیو که درست که او بس تو از واری چی ده پا دیوسو سکنده که یعنی در صحابه کرامو بشانشی او سم د تقوا دار امام ته جوړ شي نه رور رور دغه دي ګوګل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زی جتا وسه دی او کاروم نو دومره عمل په کوي سومره چی کول شي فانما اهلك الذين من قبلكم سلسله مخکینی خلق چی وی هغه اولی هلاک شي وی دی د هلاکت دوه وجې ذکر شي وی ها ډیر ته پوښنه او اختلاف پیغمبرانو پاک اختلاف او دیر سوالونه د سوالونو د مسلې د راجو کو اختلاف ګور دلته ذکر کړي نو په دې حدیث کې دلیل دی چې اختلاف او تفرقه بازی او ډلې جوړول په شریعت کې تنظیمونه جوړول مذهبونه جلا کول د ناروا دي او په خانیم د دې سره څه تباشي الله په قران کې سوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ده الله رسي طول مضبوط رواني ده الله رسي سده ده الله دين مضبوط رواني سي ولا تفرقوا بدلو كبن تقسيمي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اللوي ويكمو خلقو جي خبل دين دلي دلي كده دي تقسيم كده دي او پا مذهبونو كي او پا تنظيمونو كي او پا دارسة كي تقسيم شوي دي لست منهم في شيء اي پیغمبر ستا ارتدوين بيزاره تردوين سي بذلك جلستا بطريقة نيروا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم او مكي جدا مشركانو بشان آغا شيخ بل ديني طول تكري تكري كده يو نسيحات طول مسلمان انت چه اختلاف او دلي دلبازي تنظيم پرستي مذهب پرستي شيخ پرستي امام پرستي يو طول نبزان لرساتي گوره امت اسلامیت چې دی خبرو سمره نقصان رسولی دی نمرو تو بلی خبری نه رسولی انن سبا دا امت چی پا دلو دلو کی تقسیم شوی دی پا مذہبونو کی تقسیم شوی دی پا تنظیمونو کی تقسیم شوی سو سخی اللہ جدی دلی سا امت مضبوط شوی دی کمزوری شوی دی امت زم بلری ساتی دی دلو نا زم بلری ساتی دی فرقو نا زمان بس یو زمان که دکا دین دی اسلام دکا مذہب دی دکا فرقه دی دکا مرسی دی قال الله وقال الرسول وقال صحابه الله سوي الله پیغمبر سوي صحابه کرام سوي د دین کې څومره امامان دي مشران دي حق پرسته اگر ټول زمون امامان دي ټول زمون مشران دي خودم رضی چې چا خبره کمزوري ده دلیل پرانا کې نو هغه خبره سره د ادب او احترام کوي زمونږ جی پلانې امیر صاحب ده زمونږ جی پلانې امیر صاحب ده داګه لپاره داګه د جنډې نه لاندې مرګ ده داګه د جنډې نه لاندې ژوند ده زنده باد او مرده باد زمونږ جنډه ده دا غوي جنډه ده زمونږ تنظیم کې ته دنه نه یو ته دا غوي تنظیم نه وته دا کسی نشته په شریعت کې او دې د اسلام ته نقصان رسیدلی الحمدلله یو سلفیت ته د سلفیت د منهج نه د اهل حدیث توب او چې سی مانو باندې سره اهل سنت والجماعت کې ځان شمار کی کنه نو د دې کیسو نه بدن بالکل به لري ساتي د دې نه مصفای په سلفیت کې دا کسی نشته چې ګوره دا پلانې جماعت ولا دا پلانې جماعت ولا دا پلانې تنظیم ولا دا پلانې دا کسی مشر نشته الحمدلله زموږ د کوم مذهب دی د کوم فرقه ده د اسلام دین دی او عمددی اسلام د پاره مرګ دی او عمددی اسلام د پاره ژوند دی چې څوک حق مني هغه ملګری چې رچا د حق سره نه لګي زموږ د سره نه لګي خبره ختم شو او دې تنظیمونو کې د نقصان کې نه چې دې تنظیمونو کې کله ورننه وته نه سبا جوړ شي او دا فرقه او دا مذهبونه چې په دې کې کله ورننه وته بیا بستا الولا والبراء ستا دوستي دښمنۍ د دې لپاره دوستي دښمنۍ به سره پاره بیا موږ دې کې د پاره به یاره که څوک زمونږ امیر صاحب مني نو مونږه مونږه مې که څوک زمونږ امیر صاحب نه مني مونږه نه مونږه څوک زمونږ جماعت کې کدا شخ بي دي نه خو زمونږ جماعت کې دا خسر دی او که سره زمونږ په جماعت کې نه کډیر دیندار دی اولی دی په اولی الله کې خو بیا هم زمونږ سره طبیعت نه لګي وړي ځکه چې زمونږ جماعت کې نشته وړي یاد دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خاني چې تبا شوې دي دا کوم دي کې شو تبا کړی وكثرت سؤالهم ودير سؤالونه تباكريت ولي دير سؤالون لسي چلي يعني عام مطلق دير سؤالون لمن راغل سؤالون بورا الله بقرآن كم منا كريد يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يا إيمان والو ته پوس مکه وی دا غشینو مبارکی که تخکاری شینو بیا به زبان بد ولې د ډیر سوالونو نه مننه راغلی یو ډیر سوالونه بل هغه سوالونه لکه یو حدیث کې دی چې راځي امام ابو داود راوړی نه چې نه نبی صلی الله علیه وسلم عن الغلوطات هغه سوالونه لکه لا یوکار شی نه دی یی بعض فقه په دې کتابونو کې دی چې فرضي مسائل دي فرض کا کدیسی فرض کدیسی فرض کدیسی فرض د دې بار کې سوالونه کول او دا قسمه مسلې د دې نه مدار راغلي ده د دې شان سوالونه کول د زد او د عینات په بنیاد باندې د دې نه مدار راغلي هغه سوالونه چې هغه فائدې مني او هغه ته ضرورت دي هغه کول سحرج نشته الله چې کله دا آیت نازل کو چې سوالونه مکوې او دا هغه خبرو مبارکی چې راته ښکارې شي نو بیا به بد وګڼې لکه یو حدیث کې دي سیم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو پیر دومره تپوسونه وشو دومره تپوسونه چې د بعضو شي نه تپوسونه تیو شو هغه دغه نه وخوښ سوالونه ډېر زیات شو وي فلما اکثر علیه غضب کله چې دا سوالونه ډېر زیات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو او به یې ده وویل سلوني عما شئتم څه چې مې خوښوئ تپوس کوئ دی د غوسې نه ووي یو کس پکې ووي من ابي زما پلار څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابوک حذاف ستا پلار حذاف بیا بل پاس زما پلار ابي وکړي زما پلار کوم ځای کې دی جهنم کې دی الله ته وحي وکړي چې د پلار کوم ځای کې دی جهنم کې دي سره ورته بیر دغه شو ورې دي چې ته پوښونه کوي نبی او صحابه کرام ډیر احتیاط کوته غایت به نازل شو تر دې چې مخکې موږ شرم دي 40 نووي درسونه کې موږ ذکر کړیو چې صحابه کرام به ته پوښونه نه کول ها چا به کول ها چې کوم باندې نه راځي دې باندې نه جبره لوګو به ته پوښونه کول بس صحابه کرام هغه لږه شریشوتی مور کولې پیشي بلور کیسه بلور کړې د پیغمبر نه دا ته پوښ کې چې دا رښت روا دي کې نه روا دي د دین د عزت کې ده پر نو با صحاب کرامو با د شي کار کو چې د مدینې له بهر نه وسول باندې شي راتو دا وګوره سمال ورکو وی د پیغمبر نه بد دا ته پوښ کې چې مونږ هم دا وو نو د شي قسم سوالونه نه من راغلی دو دیسه کسما سوالونه ندی کول پا کار چی آغا یا فرضی یا دزد و دعینات پا بنیادی او یا دیر جور پا او مسئله که ننواتی چی زورت وطن نگی سب پا کسڑه ورنن او دا سنگ او دا کل او دا سنگ ایکی زورت وطنی شی دومر جور سلسی پا دی مسئله ها او اس که زورت وطن ایشی لکه او اس پسی معنو سرا او په صحیح طریقې سره د علم پر وړاندې کې بحث وشي مناقشه وشي مدارسه وشي او په کې سوالونه وشي ترې کې حل نشته هم د دین علاوه وي د دې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې پوهانی خلک شي پوهانی خلک ته بحث وشي په دې سره د حدیث مکمل شو څوک د حدیث ویل غواړي به و قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم بارك الله فيك تبارك هذا الكزيني الشكيته قالوا لي تو مخطوع ابي هريره عبد الرحمن بن سخره بن سخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافوا على انبيائهم واختلافهم على انبيائهم تويلك عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سفر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم بارك الله فيكم ورزقكم الله علما نافعا دیسره درس ختم ته ورسیدونه هم حدیث پوره شو الحمدلله روان درس کې ان شاء الله د لسم نمبر حدیث نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول ته علم نافع نصیب کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين